Book 2 49 49 49 الرياضة سبورت سبورت هل تمارس الرياضة؟ Се занимаваш ли со спорт? Се занимаваш ли со спорт? Наам, јаجب ан атахарак. Да, морам да се движам. Да, морам да се движам. Ана муштерек фи надин риади. Јас одам во еден спортски клуб. Јас одам во еден спортски клуб. Налаб курат алкадам. Ние играме фудбал. Ние играме фудбал. Ахјанан насбах. Понекогаш пливаме. Понекогаш пливаме. Ау наркаб алдраджат. Или возиме велосипед. Или возиме велосипед. Јужед фи мединатина стад курат кадам. Во нашиот град има еден фудбалски стадион. Во нашиот град има еден фудбалски стадион. Јужед кедалик месбах бихи сауна. Исто така има и еден базен со сауна. Исто така има и еден базен со сауна. Ва јужед мелаб голф. Има и едно игралиште за голф. Има и едно игралиште за голф. Маза јужед фи телевизион? Што има на телевизија? Што има на телевизија? Тоарад халијан мубара курат кадам. Во моментов има фудбалски надпревар. Во моментов има фудбалски надпревар. Ел-мунтехаб ел-алмани јалаб дуд ел-мунтехаб ел-инглизи. Германскиот тим игра против англискиот. Германскиот тим игра против англискиот. Мен се јафуз. Кој победува? Кој победува? Ла едри. Немам појма. Немам појма. Халијан таадол. Во моментов е нерешено. Во моментов е нерешено. Ел-хакам мин Белгија. Фудбалскиот судија е од Белгија. Фудбалскиот судија е од Белгија. Ел-ан тужед дарбат жеза. Сега има пенал. Сега има пенал. Хедаф. 1-0. Гол. 1:0. Гол. 1:0.